jest moje 2-4, twoje 2-4. Moje 2-4 wspomagało mnie już wtedy. To jest nasze 2-4, wasze 2-4. Basket, breakdance, beatbox, rap, imprezy i begi. To jest moje 2-4, twoje 2-4. Moje 2-4 nauczyło mnie jak przeżyć. To jest wasze 2-4, ich 2-4. To miejsce, to były moje drzwi do kariery. To dzieciństwo będę wspominał latami. Rząd czereśni, latarni i naszej modelarni. To boisko, na którym pozdzierałem sobie skórę. Pamiętam pierwszą szlugę, sanki, szkolną górkę. Mieliśmy pachę, ktoś tam zawsze miał wakacje. A my w mieście, pamiętasz pierwsze teksty macie? Ja byłem BMC, ty nie wybrałeś ksywki. Wielka piona, przyjacielu, co my, to nie wszyscy. Piękne dziewczyny szanowały swoje tyłki. Niewielu tak bliskich pozostało tu, gdzie byli. To z nimi dzieliłem pierwsze sukcesy i smutki. Jedni grali w gumy, my pod koszulki i dwa słupki. Mnóstwo kumpli, co drugi zaczął kurzyć. Co trzeci napiłby się wódki, gdybyś mu kupił. Kocham o tym mówić, kocham tamte chwile. Kto nie miał dzieciństwa, nie wie jak smakuje życie. To jest moje 2-4, twoje 2-4. Moje 2-4 wspomagało mnie już wtedy. To jest nasze 2-4, wasze 2-4. Basket, breakdance, beatbox, rap, imprezy i begi. To jest moje 2-4, twoje 2-4. Moje 2-4 nauczyło mnie jak przeżyć. To jest wasze 2-4, ich 2-4. To miejsce, to były moje drzwi do kariery. Pamiętam jak odbiłem się od zna kiedyś. Te święta przebiegały pod znakiem biedy. A serca pompowały więcej tremy. A tęcza miała kolor czerni i bieli. Byłem typem, byłem z natury buntownikiem. Każdy z nas to miał, bo tak nauczył nas system. Umieliśmy burzyć i dewastować swój interes. Wybudować dwa razy więcej, to było piękne. Wcześniej to nasze życie było drenem. Co pompowało tendencyjnie krew to podziemie. W to pokolenie mieliśmy siebie, nie GG. Szczepili wam arterię, którą jest internet. Nas wychował intelekt i to było fenomenem. Bo beznadziejnie nie mieć westchnień i o tym wiedzieć. To nadeszło z wiekiem, chcę byś wiedział, że tęsknię. Pozostawiłem tam serce, by być człowiekiem. Człowiekiem. By być człowiekiem. Moim 2-4. Jedna miłość.